NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na 2030 is de levering van stroom minder zeker. Daarom zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat in de winter de elektriciteitsprijzen omhoog schieten. Dat stelt netbeheerder Tennet. Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit toe, maar tegelijkertijd sluiten er de komende jaren een aantal kolencentrales. In Frankrijk zijn zeker 2 gevangenismedewerkers gedood bij een ontsnapping van een gevangene tijdens een transport. Ook raakten 3 mensen zwaar gewond. Volgens de autoriteiten werd een busje aangevallen waarin de gevangene werd vervoerd van Rouen naar Évreux in het noorden van Frankrijk. De gevangene is nog op de vlucht. De Nederlandse universiteiten hebben een protocol opgesteld voor demonstraties. Daarin staan richtlijnen voor betogers. Aanleiding voor het protocol zijn de protesten op universiteiten tegen de oorlog in Gaza en tegen banden van universiteiten met Israël. De universiteiten benadrukken dat bestuurders niet gaan onderhandelen met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Verder kan betogers worden gevraagd om identificatie. En demonstranten mogen niet overnachten op de campus of gebouwen bezetten. In Mumbai in India is het aantal doden opgelopen na het omwaaien van een groot reclamebord. 75 mensen raakten gewond. Ongeveer 25 mensen liggen waarschijnlijk nog bekneld. Het bord was zo groot als een Olympisch zwembad en kwam tijdens noodweer op huizen en een tankstation terecht. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je 20 minuten extra nodig tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En op de A28 Utrecht-Amersfoort ook 20 minuten vertraging tussen Den Dolder en Maren. Daar staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 10 minuten vertraging. Hier is de rechterrijstrook afgesloten vanwege een spoedreparatie. En een vrachtwagen met pech op de A58 Bergen-op-Zoom Breda levert je ook weer een kwartier vertraging op tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Ja, welkom bij Bureau Buitenland. Met straks een filmscript dat waarheid is geworden in Cuba, waar het lijk van een toerist is kwijtgeraakt. En alles over de politieke macht van influencers in India, waar deze weken bijna 1 miljard mensen mogen stemmen. De partij van premier Modi loopt voorop bij deze nieuwe media, maar gaan de influencers ook de verkiezingen bepalen? Maar we beginnen bij de protesten in Georgië, waar opnieuw demonstranten op de been zijn uit protest tegen een zeer omstreden wet. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, zo klonk het de afgelopen dagen vaker op de straten van Tbilisi. Tienduizenden demonstranten waren daar op de been tegen een omstreden wet die buitenlandse inmenging zou moeten tegengaan. Heel veel Georgiërs zijn daar dus tegen. En toch komt hij er hoogstwaarschijnlijk. Waarom? Dat is de vraag. Daarover praat ik met correspondent Jaron Kamphorst. Op dit moment eventjes in Nederland. Jaron, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. Er werd de afgelopen weken hevig geprotesteerd. Hoe is het vandaag? Vandaag is een beetje D-Day, want die wet moest 3 keer door het parlement heen. Er wordt 3 keer een lezing gehouden, er wordt 3 keer over gestemd. En vandaag is de laatste dag, dus de laatste stemming. As we speak zijn ze dus die wet weer aan het bespreken in het parlement. En ja, de verwachting is gewoon dat het doorheen komt. Dat is vandaag een beetje D-Day voor zowel de regering als voor de demonstranten. Dus er zijn nu ook weer heel veel mensen op de been in Tbilisi die onder andere de grote straat voor het parlement aan het blokkeren zijn. En heel hard aan het schreeuwen zijn dat ze die wet niet willen. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Hè. Deze wet die heeft als doel het zichtbaar maken van buitenlandse financiering van NGO's en media. Ja, op het oog lijkt dat helemaal niet zo raar streven. Wat is het probleem? Het probleem is dat het allereerst een beetje vaag is gedefinieerd. Dus we weten nog niet zo heel goed hoe die wet in de praktijk eruit gaat zien. En heel veel critici die zeggen dat het eigenlijk 1-op-1 een kopie is van een wet die in Rusland is aangenomen in 2012. Het Kremlin heeft die heel erg gebruikt om critici en media te kunnen knevelen. En dat was een beetje in Rusland was dat het startschot voor de repressie die daar plaatsvond. En men is nu heel erg bang dat in Georgië hetzelfde gaat zijn. Ja, dus ze vrezen voor repressie. Nou, is deze wet, je zei het al, maar gisteren is hij in een sneltreinvaart goedgekeurd door een juridische commissie. Hij moet nog wel langs, begrijp ik, het parlement en de president. Gaat dat nog een verschil maken? Nee, inderdaad. Gisteren hebben ze in een recordtijd van 67 seconden heeft die juridische comité zegt dat het oké was allemaal. En vandaag ligt hij dus weer in het presidentenvel aangekondigd dat ze een veto gaat uitspreken. Want zij is heel erg tegen de regeringspartij. Maar dat is vrijwel, dat is best wel een symbolische geste. Want dat veto kan ook weer overroeld worden door het parlement. Dus ja, dat is puur symbolisch. Ofwel, we kunnen concluderen, die wet gaat er gewoon komen. Ja, die wet gaat er gewoon komen. Ja. Wie heeft er belang bij dat hij er komt? Ja, dat is een goede vraag. Als je het aan de demonstranten vraagt, dan is dat vooral een meneer achter de schermen. Dat is Bidzina Ivanishvili. Dat is de meneer die ooit de regeringspartij heeft opgezet. Hij is ook een tijdje premier geweest. En hij is de rijkste oligarch van het land. Hij is in zijn eentje goed voor $5 miljard. Dat komt neer op ongeveer een kwart aan vijfde van het hele bruto binnenlands product van Georgië. En die man die wil natuurlijk niet heel graag bij de Europese Unie horen, omdat hij dan aan allerlei wetgeving moet gaan voldoen rondom belangenverstrengeling en allerlei anticorruptiemaatregelen, dat soort dingen. Dus men vermoedt dat hij achter de schermen nog aan politieke touwtjes trekt. En er valt ook wel wat voor te zeggen, want bijvoorbeeld er zitten allemaal ministers in het kabinet die ooit onderdeel waren van zijn zakenimperium, of zijn voormalige lijfwacht zit ook in het kabinet. Dat soort zaken. Dus men vermoedt dat hij er met name heel veel belang bij heeft dat deze wet er komt. Ja, en hij is ex-premier en toch heeft hij ook nog heel veel politieke invloed, begrijp ik van jou. Tegelijkertijd zei hij onlangs in een toespraak dat hij wel bij Europa wil horen in 2030. Wat maak jij daarvan? Ja, dat roepen ze al veel langer, die hele Georgische droom, zoals de regering roepen dat nog steeds. Omdat ja, 80-85% van de bevolking is voor Europese integratie. Blijkt uit opiniepeilingen. Dus ze hebben best wel lang het Europese verhaal aangehouden om ofwel verkozen te worden of herkozen te worden. Alleen nu hebben ze de laatste jaren hebben ze gewoon wel een steeds duidelijkere autocratische draai gemaakt. En als je het aan de demonstranten vraagt, ook een steeds meer pro-Russische draai. Dus ja, waarschijnlijk roept hij dat om mensen nog wel een beetje te pamperen en nog een beetje gerust te stellen. Maar ja, ze zeggen het een, maar doen het andere tegelijkertijd. Ja, en ik begrijp ook dat er in oktober verkiezingen zijn in Georgië. Wat heeft deze wet daarmee te maken? Ja, er zijn inderdaad verkiezingen. En ja, het is best wel wonderbaarlijk, want eigenlijk staat Georgische droom er best wel goed voor de verkiezingen. Dat komt mede omdat de politieke oppositie heel erg gefragmenteerd is en ja, niet echt een vuist kan maken daardoor. Maar ja, de meeste weerstand daardoor tegen de regering komt met name vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus vanuit de journalistiek en vanuit NGO's. En ja, het lijkt erop dat ze gewoon dat beetje kritiek nu ook de mond willen snoeren door deze wet aan te nemen. Waardoor ze nog makkelijker een overwinning kunnen behalen en aan de macht kunnen blijven. Daar heeft het wel alle schijn van in ieder geval. Ja, want het wordt door deze wet moeilijker voor de oppositie om oppositie te voeren misschien wel. Ja, exact. En dat heeft ook te maken omdat het best wel een sleepnetfunctie heeft, deze wet. Want er wordt dus gesproken over dat als je buitenlands geld krijgt, minimaal 20% van al je inkomsten, als het buitenlands geld is, dan moet je registreren als buitenlands agent. Maar ja, dat kan elke vorm van buitenlands geld zijn. Dus niet alleen als het direct van een regering komt, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse Foreign Agent Law ook heeft. Maar het kan dus elke vorm van buitenlands geld zijn, waardoor je moet laten registreren en dus aan allerlei moeilijke auditvoorwaarden ze moet gaan voldoen en bij het ministerie van Justitie moet registreren. Dus dat, ja, het heeft een beetje een sleepnetfunctie, waardoor ze vrijwel alle critici, als ze zouden willen, het leven zuur kunnen gaan maken vanaf morgen in principe. Ja, je zei net al, hè, van Georgië is kandidaat lidstaat. Een van de voorwaarden voor die toetreding is het terugdringen van oligarchen in het land. Maar zet Georgië niet juist met deze opstelling de toetreding op scherp? Ja, heel erg. Dat heeft Brussel ook wel duidelijk gemaakt, dat als deze wet er doorheen komt, dat ze die dat toekomstige lidmaatschap op hun buik kunnen schrijven. En inderdaad, ze kregen voordat ze de kandidaatstatus kregen in december, kregen ze een hele lijst mee qua huiswerk wat ze nog moesten doen. Daar hadden ze nog niet eens aan voldaan toen ze die kandidaatstatus kregen in december. En inderdaad, wat je zegt, onder andere de-oligarchisatie, maar ook de politieke polarisatie staat nog steeds op het lijstje wat verbeterd moet worden. Maar bijvoorbeeld ook het verbeteren van de mensenrechten en het genoeg ruimte bieden aan NGO's en de vrije media. Ja, dat wordt natuurlijk door deze wet totaal ingeperkt. Waarom zou Georgië dat doen? Nogmaals, omdat ik vermoed dat de regering een autocratische draai maakt en dat deze oligarch Ivanishvili, ja, die wil gewoon niet heel graag bij de Europese Unie horen. Omdat hij eigen zakenimperium op het spel zet. En de regering wil met hem achter de schermen graag aan de macht blijven. Dus dan hebben ze niet zo heel veel aan een Europees lidmaatschap op dit moment. Duidelijk. Dankjewel Jeroen voor je bijdrage. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर. अरे वाह. चलिए मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई. Ja, influencers spelen een steeds grotere rol in de Indiaanse verkiezingen. Bijna 1 miljard Indiërs mogen stemmen in een tijdsbestek van 6 weken. Heel veel van hen hebben een telefoon. En dus proberen politici ze precies via dat mobieltje te bereiken. Bij mij in de studio zit Davy Boerema, oud-correspondent en India-kenner. Davy, fijn dat je er bent. Ik kwam namen tegen als beer biceps en curly tails. Ja. Wie zijn dat? Ja, jonge influencers. Ze zijn allebei eind 20, geloof ik. Beer Biceps is begonnen, zoals het de naam doet vermoeden, als een fitness account, Biceps. Maar hij is steeds politieker geworden. En Curly Tails is dat eigenlijk ook. Zij is een vrouw met krullend haar die eigenlijk een reisvlogger is, zeg maar. Maar ook nu opeens politieke interviews doet. Dus interviews met politici doet. En dat is iets wat je steeds meer ziet bij deze jonge influencers die een groot bereik hebben. En dan eigenlijk een beetje buiten hun comfortzone opeens dit soort content gaan maken. Ja, en jij zegt politieke interviews. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn het juist promotiepraatjes of zijn het kritische interviews? Ja, nou, daar heb je het al meteen. Het zijn interviews met politici op het platform van die influencers. En per definitie, of tenminste ook wat onderzoek heeft laten zien, is dat dat natuurlijk niet de kritische journalistiek is zoals je misschien verwacht bij een interview met een politici. Zowel de influencer als, dat heeft onderzoek uitgewezen, heeft er namelijk belang bij dat het een vriendelijk, gezellig, een beetje leuk, losjes interview is. En daar zie je dan meer de persoonlijke kant van zo'n politici en politicus. En dat spreekt de jongeren in India aan. Want dat is de doelgroep uiteindelijk van deze influencers. De jongeren. Jongeren in India. India is een enorm jong land. 50% van de bevolking is onder de 25. Die gaan ook stemmen. Die zijn vaak ook niet meer zo geïnteresseerd in de traditionele media. Vinden dat vaak te gecompliceerd, te langdradig. Nou zeg ik dit met in gedachten Indiase tv-zenders. Je hebt die denk ik niet gezien. Nee, maar die zijn ontzettend langdradig. En het zijn vaak grote debatten met heel veel mensen. En schreeuwende mensen en tegen elkaar in. Dus het is ook, daar kijken ze niet graag naar. En zo'n influencer brengt iets op hun manier, op een toegankelijke manier, een vriendelijke manier. En iets waar ze gewoon rustig naar kunnen kijken. Ja, en hoeveel invloed hebben ze? Dat is eigenlijk de hamvraag natuurlijk. Ja, nou, deze Curly Tails en die Beer Biceps, die hebben iets van een paar miljoen kijkers. Dat zou voor Nederland veel zijn. Voor India, het is ook veel, maar je zit al vaak aan die miljoenen. Omdat India gewoon een groot land is. Ja. Ik denk ook, Beer Biceps zoekt zowel in het Hindi als het Engels. Het ligt ook heel erg aan inderdaad wat voor taal ze gebruiken. En dat blijkt ook uit onderzoek, dat die politieke partijen heel erg gebruik maken van lokale influencers. Dus niet meteen voor heel India, maar in een taal, in een gebied waar ze dus die content willen uitzetten en de boodschap willen brengen. En dat verschilt dan per influencer, zeg maar. Ja, we hoorden net een fragment en ik heb me laten vertellen dat dit dus inderdaad die Beer Biceps was die naast de Indiase premier Modi stond. Ja, hoe nou zijn de banden tussen premier Modi en deze grote influencer? Ja, ik denk niet hem zelf per se, hoor, Modi en de influencers, maar de BJP, de partij van Modi. Ja, die is ontzettend goed in het creëren van social media. Dat deden ze eigenlijk als ze in 2014 aan de macht gekomen via de platformen die toen populair waren. Dat was Facebook, WhatsApp. WhatsApp is enorm groot in India, is de grootste markt voor WhatsApp, India. Twitter, toenmalige Twitter. Dat de BJP heeft IT-cellen, noemen ze dat. En dat zijn vaak ook jongens vanuit Silicon Valley in Amerika die over zijn gekomen om de BJP te gaan helpen. Tech guys, zeg maar, die vrijwillig dat doen. Maar ze steken daar echt heel veel tijd en mankracht in. Ik las ergens dat het zelfs 150.000 vrijwilligers zijn die IT, ja, het zijn enorme aantallen, die IT-cellen aansturen. En dus constant content maken. Dus constant op WhatsApp berichten sturen over hoe dat gaat verschillend. Dat is soms content die haat oproept naar verschillende bevolkingsgroepen, omdat dat de Hindoe-nationalistische partij zeg maar mobiliseert, de BJP. Maar ook heel erg duidelijk aangeeft wat deze regering bereikt heeft, of in 2014, wat de regering van Modi wil doen. Dus als je op Modi stemt, dit is wat je krijgt. En dat, die content werkt. Ja, jij zegt het werkt. Komt het aan bij, want we hadden het over jongeren, hè? Komt het ook aan bij de jongeren? Ja, zeker. In de zin dat jongeren veel op hun mobieltjes zitten natuurlijk. Een doelgroep is die op die manier goed te bereiken is. En wat ik al zei, dat ze dit een fijne manier vinden om die informatie tot zich te nemen. Ja, dus jongeren slaan hier wel op aan in India. Je zou ook kunnen denken, sociale media zijn vrij voor iedereen. Dus ook kritische geluiden kunnen daar gehoord worden. Is dat ook zo? Ja, dat zie je ook. Een ander voorbeeld, ik geloof dat we daar ook een fragmentje van hebben. Druvrate. Ja, laten we even luisteren. पिछले कुछ महीनों से पिछले कुछ सालों से वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है मीडिया. Ja, hij heeft het hier over de groter wordende invloed van de BJP op India. En dat de democratie doet afnemen. Zijn aantallen zijn nog indrukwekkender. Hij heeft echt 50 miljoen kijkers op unieke kijkers hè, op zijn filmpjes. Is dit op YouTube of op Instagram? Ja, YouTube. YouTube ja. Ja, want dat zie je dus die verschuiving. Dat in 2014 het echt Twitter, Facebook was. En dat het tegenwoordig echt de YouTube-influencers zijn. Ik denk ook dat je 10 jaar geleden niet echt die stijl influencers had. Je ziet nu dat juist deze verkiezingen heel groot wordt in India. Mm. Maar daar dus een andere kant aan zit. En dat is deze jongen. Ook slimme jongen, 29 jaar. Heeft charisma, praat makkelijk. En ook hij heeft heel veel mensen voor zich werken. Niet die aantallen voor de BJP, maar een heel team die constant content maakt wat eigenlijk fact-checkt. Statements die Modi maakt, berichten die de BJP uitstuurt, waarvan hij zegt van, zit dat echt wel zo? Is dit waar? En hij doet dat vanuit het buitenland nu. Ik wou zeggen, kan hij dat gewoon in alle vrijheid doen? Ja, er zijn platformen of in ieder geval influencers die in de ban zijn gedaan door de Indiase overheid. Niet veel hoor, maar er zijn voorbeelden van bekend. Hij zit nu in het buitenland. Volgens mij studeert hij in het buitenland of misschien niet eens meer, want dit, je kan je voorstellen hoeveel geld dit oplevert. Maar hij is nu in Duitsland volgens mij en kan dat dus iets vrijelijker doen. Maar zelf zegt hij daar ook over van, ik weet niet hoe lang dat nog gaat en ik weet niet hoe ver ik kan gaan. Maar hij doet het nog wel. Ja, er is dus een kans dat ook hij dat de knop wordt dichtgedraaid als het ware. Ja, de Indiase overheid heeft vorig jaar een wet aangenomen waarin staat dat de overheid controle mag hebben over content van die platformen. Tot irritatie van de Meta's en de WhatsApp ook. Vindt het heel vervelend. Maar omdat India zo groot, ook YouTube is trouwens, de grootste afzetmarkt voor YouTube is ook India. Mm-hmm. Dus door die aantallen inwoners en jongeren. En is het dus een heel belangrijk land. Dus moeten ze daarmee in overleg. En kunnen ze niet zomaar zeggen, we gaan niet meer actief zijn in India. Omdat het zo'n belangrijk land is voor hun klanten, zeg maar. Ja, want eerder is inderdaad Twitter of X hè, tegenwoordig werd beschuldigd van censuur, omdat het eigenlijk voldeed aan de eisen van de partij van premier Modi. Gebeurt dat vaker en gaat dat nu ook nog verder gebeuren? Ja, het terughalen van berichten. Ja, deze verkiezingen ook weer. Zijn er de verkiezingscommissie van India heeft X opgedragen om een aantal berichten van Modi te verwijderen. En daar heeft Musk zich ook over uitgesproken dat hij daar helemaal niet blij mee is. En dat hij vindt dat niet. Maar hij doet het dus wel. Ja, omdat het dus zo'n belangrijke doelgroep is. Ja. De Indiase markt is zo groot dat het een impact heeft als ze daar niet meer op zouden kunnen functioneren. En dat gaat heel ver. Het is ook voor Netflix zo. Netflix is enorm aan het censureren in India. Of tenminste content aan het binnenhouden. Of langs de censorboard van India aan het halen. Omdat ze het zich niet kunnen veroorloven dat hun platform niet meer toegankelijk is voor Indiërs. En wat betekent dat dan voor de oppositie? Dat het steeds moeilijker wordt om vrij hun boodschap te brengen. Omdat het zo gecontroleerd is door de regeringspartij. Niet alleen dus traditionele media dus al. Maar ook nu dus de influencers en de social media. Het wordt steeds moeilijker om een tegengeluid te laten horen op verschillende manieren. Je schetste net al het beeld, hè, hoe de partij van premier Modi de vorige keer nieuwe media heel handig wist in te zetten voor zijn eigen overwinning. Gaan de sociale media zoals ze nu zijn dan ook het verschil maken bij deze verkiezingen? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen, want die aantallen verschillen een beetje over hoeveel echt first-time voters zijn. Dat aantal is wel minder in India. Dus hoe groot het verschil gaat maken, weet ik niet. Wat wel vaststaat, is dat het gewoon een hele belangrijke bron is om heel veel mensen te bereiken. India heeft ook, het gaat per klasse, per gebied. Social media is gewoon op elk telefoontje beschikbaar. En daarmee bereik je een enorm grote doelgroep snel en makkelijk. En heeft het reguliere media ingehaald? Ja, ik denk het wel. Ja. In India zeker, ja. Want de opkomst volgens nog, hè, want we zitten een beetje halverwege. Het is een soort marathonverkiezing. Ja, die valt een beetje tegen. Die valt een beetje tegen. Hoe verklaar je dat? Ja, er zitten heel veel verschillende factoren aan. Het feit is denk ik dat veel mensen al weten dat de partij van Modi de BJP gaat winnen. Daarvoor vinden ze het iets minder belangrijk misschien om op te komen dagen. Maar de hitte, ze hebben enorme hittegolven in India op dit moment. Schijnt ook een factor te zijn waardoor mensen minder makkelijk hun huis gaan verlaten om te gaan stemmen. Ja, zo praktisch kan het ook zijn natuurlijk. Ja. Hey, en tot slot de verkiezingen. Die zijn dus overwegen, zei ik, maar de peilingen voorspellen toch winst voor Modi. Wat gaat dat betekenen voor de persvrijheid als hij nog een termijn wint? Want hij zit er al toch een tijdje. Ja, dat wordt zijn derde termijn, dus dan zou hij hier 15 jaar in de lijn zijn in India. Critici zijn daar bang voor. Critici zeggen van als hij nog een keer 5 jaar kan die en met een nog grotere meerderheid, hij wil straks 400 zetels hebben in het parlement, dat zou een supermajority zijn dat hem de macht geeft om nog sterker die banden aan te houden. Dus critici zijn daar echt bang voor de gevolgen daarvan. Ja. Davy, dankjewel. Buitenland uitgelicht. Ja, u herkent het misschien wel. Guantanamera, het bekende Cubaanse lied en meteen ook de titelsong van de gelijknamige Cubaanse film uit 1995. In die film gaat een lijk van de ene naar de andere kant van het eiland en blijkt bij aankomst tijdens die reis te zijn verwisseld met een ander lijk. Nou, deze parodie op de Cubaanse samenleving is vorige maand werkelijkheid geworden in de studio. Edwin Koopman, wat is er gebeurd? Ja, het gaat om een Canadese toerist van 68 jaar die na 2 dagen op zijn vakantie in Varadero, het grote toeristenparadijs van Cuba, een hartaanval kreeg in het water, overleed. Heel triest natuurlijk. Vervolgens die familie is naar huis gegaan in afwachting van de stoffelijke resten van hun vader en man. Dat kregen ze dan na veel vijven en zessen en gedoe. Dat was weken later. En wat bleek bij aankomst, zat er een ander lichaam in die kist. Bleek van een rust te zijn, veel jonger. Het was heel duidelijk herkenbaar. Dat was gewoon niet hun vader. Die man was 20 jaar jonger. Dus het lichaam van die Canadees, die is niet meer opgedoken. Die rust ligt nog steeds in Canada. En niemand weet hoe dit op te lossen. Want waar is het oorspronkelijke lichaam nu? Ja, en ik begrijp dat dus al eerder is gebeurd. Maar dan in de film. Die film gaat niet over dat lijk. Dat is een van de vele verhaallijnen. Maar hij is inderdaad al 30 jaar oud. Thomas Gutierrez Alea, bekende inmiddels overleden filmmaker. Die heeft in die film dus ook inderdaad een lijk. Dat is een beetje de rode draad toch. Die over het hele eiland moet worden getransporteerd door al die provincies heen. En bij iedere provincie moeten weer opnieuw vergunningen aanvragen. Moet de kist in een andere auto worden geschoven. Enzovoort. Eigenlijk een soort parodie op de Cubaanse bureaucratie en alle paparazzi die daarbij komen kijken. Nou, onderweg zet die ambtenaar die daarvoor zorgt nog een andere kist ook nog in diezelfde auto om geld en benzine en tijd te besparen. Uiteindelijk, aan het eind van die reis, meldt hij heel trots aan zijn chef dat hij 60 liter benzine heeft bespaard en 2 dagen extra werk, omdat hij die 2 kisten... Maar wat blijkt aan het einde van de reis, blijkt tijdens de begrafenis dat inderdaad ook in die kist het verkeerde lijk zit. Die zijn dus ergens omgewisseld. Nou, een parodie op de bureaucratie en ook het improvisatievermogen van die Cubanen. Maar nu blijkt dus eigenlijk dat die parodie en dat overdreven beeld van die Cubaanse samenleving, dat was gewoon eigenlijk een heel realistisch een ding goede was. Goede schets was, ja. Ja, dit zijn gewoon dingen die in Cuba, die gebeuren in Cuba gewoon elke dag. Wij merken het niet, omdat we er niet wonen. Maar ja, zo'n Canadese familie wordt nu ineens geconfronteerd met de zaken die in Cuba, ik zal niet zeggen normaal zijn, maar wel in de lijn der verwachtingen liggen. Tenminste, de bureaucratie is in totale chaos. En om zich dan toch nog maar te redden, ja, moeten de Cubanen zelf hun leven vormgeven en van alles improviseren. Nou ja, en dan lijkt zo'n verwisseling van zo'n lichaam in zo'n kist is dan eigenlijk eerder een logische uitkomst van hoe het in Cuba gaat dan een ongelukkig ongelukje. Ja, jij kent het land ook. Ja. Heb jij zelf eigenlijk wel te maken gehad met ofwel bureaucratie of deze totale chaos? Je komt het de hele dag tegen, want niks functioneert meer in Cuba. En dat is natuurlijk niet alleen maar te wijden aan de bureaucratie. Dat komt ook omdat er niks is. Alles, aan alles is schaarste. Hmm. Aan benzine, aan brandstof, zeg maar, aan voedsel, aan energie, aan spullen, aan gereedschap, aan auto's. Alles is schaars. En dan krijg je en dat gecombineerd met die bureaucratie, want ze willen wel alles onder controle houden. Ja, dat leidt tot, ik heb gelukkig nooit met lijken te maken gekregen daar, maar het is wel iets wat je de hele tijd tegenkomt. Ja. En het is wat dat betreft natuurlijk ook niet echt een fijn vooruitzicht voor die Canadese. Nee, want dat leidt dus dan toch tot de slotvraag. Is het oorspronkelijke lijk al terecht? Nee, weet dat we is waar nog de Canadees niet. Is? Het is nu een maand geleden, dat is nog steeds weg. En als je weet hoe het op Cuba gaat, dan weet je ook dat de kans heel erg klein is dat ook nog opduikt. Misschien is je wel dat Canadese lichaam wel naar Rusland verstuurd, wie zal het zeggen. Maar om een idee te krijgen over hoe dat dan gaat, en nogmaals, die film is een parodie. Hij is al 30 jaar oud, maar de tijd staat stil in Cuba. Ja. Daar is niks veranderd. Kijk die film. Hij staat op YouTube, integraal Guantanamera van Thomas Gutierrez Alea. En ja, het is een fantastische film. Ga hem kijken. Gaan we zeker doen, Edwin. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en zo meteen na de ster en het nieuws, Jurgen van den Berg met Villa van de VDB. Excuus. Daarin aandacht voor rust nemen. Iets dat je vaak als advies krijgt. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk op een goede manier? Dat dus direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Hoe is het om gestraft te worden voor iets wat je helemaal niet gedaan hebt? Human. Wat als je wordt verdacht van een misdrijf dat je niet hebt gepleegd? Koen Verbraak. Blijf je dan volharden in je onschuld? Of beken je uiteindelijk toch maar schuld? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel.